подкасты «Радио Свобода». Вы глядзіце і слухаеце канал «Свабода Прэміум». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Якія працэсы цяпер ідуць у Расіі? Ці можа вайна ператварыцца для расейцаў у айчынную? На якім этапе свайго існавання знаходзяцца рэжымы ў Расіі і Беларусі? І ці магчымая іх кансервацыя? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з расійскім гісторыкам, доктарам гістарычных навук, прафесарам Андреем Зубавым. Добры дзень, Андрей Борисович. Добры дзень, Сергей Павлович. Рад вас. Как вы оцениваете сегодняшнее состояние российского общества? Удается ли пропаганде держать его под контролем? Можно ли назвать режим Путина полностью стабильным? Нет, я думаю, что сейчас уже полностью под контролем держать российское общество Путину не удается. И он, собственно говоря, это знал, поэтому он всеми силами пытался не вводить мобилизацию в России. Но генералы и, видимо, экстремистские силы, какие-то типа Кадырова того же, или Пригожина, они сказали, или ты вводишь мобилизацию, или мы проигрываем войну. Потому что наша армия меньше украинской. В Украине это было так в сентябре. И мы не можем победить. То есть после отступления из Харьковской области, я думаю, Путину был выставлен ультиматум. Или мобилизация, или война проиграна. И в этой ситуации Путин пошел на то, что он, на что он очень не хотел идти, на, как он называл, частичную, на самом деле это, безусловно, всеобщая, но только растянутая мобилизация. И в результате этого его рейтинг обрушился. Около миллиона человек уехало из России. Часть из них вернулась, но большая часть не вернулась. И эти люди, естественно, лишь часть того общества, которое было шокировано этой мобилизацией. У молодых людей, которые попадают под мобилизацию, есть жены, есть невесты, есть матери, отцы, бабушки, дедушки. И большинство из них, конечно, может быть, даже были пропутинскими в до мобилизации, но когда надо было слезть с дивана их внуку или сыну и брать руки оружие и идти умирать в Украину, они против этого. Своя рубашка, как говорится, ближе к телу. И мне кажется, что сейчас, хотя никакие серьезные социологические опросы нельзя сейчас проводить в России, сейчас большинство русских людей против этой войны, не по моральным соображениям, и даже не по соображениям политическим, по соображениям сугубо личным, и не поддерживают политику Путина. Я уверен, что теперь к ним будет постепенно вползать страх и сомнение во всем том, что до этого говорила власть. И этот процесс не одномоментный, не в один день, даже не в один месяц, но он приведет к полному обрушению системы. Вот такова ситуация сегодня в России. Андрей Борисович, вы не раз говорили, что война закончится победой Украины. Считаете ли вы возможным полное принятие русским народом поражения от Украины? Именно от Украины, а не от НАТО и коллективного Запада. То есть вот меня волнует вопрос состояния общества. Возможен ли в России коллективный катарсис через признание вот поражения и вины за то, что случилось? Ну, Сергей Павлович, вы должны, в общем, даже ясно понимать, что, конечно, Украина вносит очень огромный, большой вклад в победу. Мужество и самоотверженность украинского народа нельзя ставить под вопрос. Но, безусловно, без коллективной помощи Запада война была бы уже давно Украиной проиграна. Возможно, была бы партизанская война, как вот украинская повстанческая армия вела после 45 года до 54 года в Украине. Но не настоящая война. А сейчас идет настоящая война с линии фронта, понятно, с правительством украинским в Киеве. Но это благодаря тому, что Запад огромные поставки вооружений делает. И второе, что очень важно, дает огромные финансовые финансовую поддержку. Один Евросоюз ежемесячно дает примерно 5 миллиардов евро на поддержку Украины. Это огромные деньги. Финансовая система Украины из-за этого более-менее стабильна. Иначе бы она не просто бы рухнула, ее бы не было. Поэтому русский народ, безусловно, воспримет это как победу не только Украины, а победу коллективного Запада вместе с Украиной. И это будет правильно. Но после этого он должен будет делать вывод. Он будет рассматривать эту победу как поражение России. Или как, наоборот, освобождение России от путинского режима, который пытался и пытается до сих пор отвратить Россию от всего мира и от Запада в том числе. Или будет радоваться этому поражению, потому что оно вновь соединило Россию, как это было в 90-е, в начале 2000-х годов, с мировым, с миром, с Западом, с мировой и экономикой, и финансами, и культурой, и всем прочим. Эта же альтернатива была и в Германии. Что произошло в Германии в 1945 году? Поражение нацизма или поражение Германии? И вот Германия сейчас говорит, что произошло поражение нацизма и освобождение немецкого народа от власти Гитлера и его клики. Именно это празднуют немцы 8 мая каждый год. И я думаю, что то же самое будет и в России. А как вы считаете, возможна ли консервация режима Путина даже в случае поражения войны, в войне против Украины? Возможно. Такой вариант возможен. Но маловероятен. В сущности, консервация произошла, вот, скажем, большевистского режима после разгрома Красной Армии в Польской войне в 20-м году. Чудо на Висле. Вот после этого произошел не крах большевистского режима, а его консервация. Иран, после того, как он проиграл войну с Ираком, он не режим Аятолл не рухнул, а законсервировался в Иране. Возможно ли такое в России? Возможно, но маловероятно. Почему? Не потому, что это мне или вам, или нам обоим не хочется. А потому, что есть определенные предпосылки консервирования режимов, которые потерпели военное поражение. Авторитарных режимов, которые потерпели военное поражение. Для этого этот режим должен быть связан с народом, общим прошлым. Он должен прийти был к власти на волне народного волеизъявления. Ценой даже пролития крови народа ради того, чтобы свергнуть старый режим и привести к власти тот режим, который вот проиграл войну. Как вы понимаете, так было в Советской России, которая во время гражданской войны утвердила новую власть. Так было и в Иране, когда была революция, мусульманская шиитская революция, аятолл в Иране. И поэтому народ считал режим своим. Своим. И такому режиму, своему режиму, он был готов простить поражение. Но когда народ не считает режим своим, а считает этот режим чужим, режим для режима, а не режим для народа, тогда он ему не прощает поражение, и тогда он его свергает. Ну, естественно, возникают какие-то политические силы, которые используют это недовольство народа, и так в той или иной форме режим рушится. Вот, понимаете, так произошло в Германии, где режим гитлеровский поддержал сначала в 1933 году немецкий истеблишмент, старая немецкая элита. А в 1945 году, когда увидели, что Гитлер обанкротился с его планами войны и нового порядка, она также точно протянула руку Западу, старая немецкая элита, чтобы сохранить свои деньги, свои заводы, ну и вообще свою рукопожатность в мире. И знаменем этой изменившей ориентацию элиты был Конрад Аденауэр, была христианская демократическая партия Германии, которая возглавила Германию на выходе из вот этой катастрофы Второй мировой войны. Вот мне кажется, что это вариант более похожий на Россию. Здесь старая элита, которую отнюдь не народ, проливая кровь, привел к власти. Это элита, это КГБшники, это партийная элита, которая управляет Россией уже 100 лет. Эти люди к ним очень скептически относятся в России, считают их денежными мешками, ворами, присвоившими себе все имущество страны в результате, как у нас это называют, прихватизации. А естественно, Путин один из них с его геленджикским дворцом. И люди не поддержат этот режим, если он проиграл. Пока Путин выигрывал, он был молодец. Он действительно осуществлял чаяния, глубинные чаяния русского народа, они, к сожалению, имперские. Но когда он не смог осуществить, пошел вон. И я думаю, сами эти чаяния изменятся очень сильно. Надо постараться. Это, конечно, уже задача наша, задача ученых, задача педагогов, задача масс-медиа. Надо постараться объяснить людям, что вообще все эти имперские идеи – это болезнь. И от них надо избавляться, от них надо исцеляться. Вот. Но то, что люди пойдут умирать за проигравший режим добровольно, не будет этого. Люди не идут даже на фронт. Вон 1 000 000 человек сбежало, чтобы не попасть под мобилизацию. Мы знаем каждый день. Люди, даже призванные в армию, отказываются брать в руки оружие, отказываются отправляться на фронт, начинаются процессы уголовные в России. Так что шансов заморозить режим у Путина очень мало. Я не говорю, что их нет, но их очень мало. И в этом смысле перспектива на смену режима, на демократический, постепенная, конечно, но ясная. Вот как раз о демократии мой следующий вопрос. Некоторые аналитики считают, что в России из-за того, что страна остается многонациональной, фактически империей, демократия невозможна. Мол, постоянно нужна твердая рука, чтобы контролировать национальные окраины. Теперь из России уехало очень много спикеров, интеллектуалов, которые оптимистически смотрят на этот вопрос. Вместе с тем, аналитики с соседних стран, бывших сателлитов России, очень пессимистически смотрят на это. Как вы считаете? Ну, вы знаете, самое плохое для аналитика – это выдавать желаемое за действительное. Если аналитику из соседней страны хочется, чтобы распалась Россия, он так должен говорить: «Мне хочется, чтобы Россия распалась». Но не говорить, что так должно объективно произойти. Потому что это есть подмена. Андрей Борисович, речь о демократии. Возможно ли в России демократическое устройство какое-то более-менее долгое время? Утверждают, что из-за многонациональности это невозможно. Ну, это, понимаете, легко объяснимая ошибка. Ну, например, в Индии многонациональное государство намного более сложное, намного больше народов. Даже рас, там есть, как вы знаете, и негроидная раса, и европеоидная раса, и монголоидная раса в Индии. Все есть, как известно. Вот, языки дравидские, арийские, чего там только нет. И тем не менее, Индия – это самая большая демократия Земли, федерация. Кстати говоря, довольно жесткая федерация, не такая мягкая, как, скажем, американская. Там штаты имеют меньше прав, чем в Америке. Но, тем не менее, она существует благополучно. Англичане там дали когда-то первые импульсы народовластия, и потом их активно развили уже в независимой Индии. Вот Индия – демократия. Многонациональная демократия. Соединенные Штаты, по сути говоря, тоже многонациональная демократия. Процент людей, которые говорят не на английском языке в Америке, намного выше процента людей, которые говорят не на русском языке в России. Тоже вам, пожалуйста, вот явный пример. В конце концов, Великобритания тоже страна многонациональная. Как вы знаете, даже анкету на получение британской визы можно заполнять или на английском, или на кельтском валийском языке. Я думаю, никто не заполняет на кельтском, но формально это право присутствует. Так что Великобритания – это страна шотландцев, валийцев, англичан и, разумеется, масса людей из бывшей империи, которые приехали туда жить и прекрасно живут. Вот сейчас только что премьер-министр избран индус и панджабские индийцы. Вот, поэтому, на самом деле, многонациональность не противоречит демократии. Другое дело. Многонациональность противоречит империи. И здесь наши слушатели должны ясно понять, что империя – это латинское слово, которое означает принуждение. Империум – это властное принуждение. Поэтому в той же Римской империи, там, скажем, Палестина хотела быть независимой, но ее принуждали, как мы помним из евангельских рассказов, принуждали быть частью империи. Она хотела освобождения. В этой случае работает имперский принцип. А в случае Индии работает демократический принцип федерации, взаимного интереса, уважения взаимного прав, гражданских прав различных национальностей. Я совершенно уверен, что Россия может построить многонациональное демократическое федеративное государство, в котором будет выгодно находиться и татарам, и бурятам, и якутам, и малым народам севера. Всем будет им интересно в нем находиться. И это у нас партия, наша партия «Народная свобода» даже имеет свою программу национальную. Те наши слушатели, которые хотят, легко на сайте Парнаса ее найдут. И увидите, как мы предлагаем решить эту проблему. И вопрос о режиме Александра Лукашенко, Андрей Борисович. Опять же, многие считают, что даже в случае падения режима Путина в России Лукашенко сможет удержать власть, и страна в форме автаркии сможет существовать годами и даже десятилетиями. Как примеры приводятся Куба и Северная Корея. Каково ваше мнение о будущем Беларуси? Ну, вы знаете, конечно, Куба и Северная Корея – это ужасные примеры. Вот, кстати говоря, пример Кубы ясно говорит о том, что Соединенные Штаты не вмешиваются во внутренние дела страны, которая буквально находится у них под боком, и режим, в который можно было бы сменить сейчас очень легко. Ну, или сейчас, скажем, в 90-е годы, можно было сменить очень легко. Но, однако, не сменили. Уважают право самого народа выбирать себе правителей. Это некий такой принцип современного демократического мира, и я его понимаю и уважаю. Потому что свобода, которую дали на блюдечке, она никогда не утверждается, она всегда плохо пахнет, потому что это в некотором роде плод иностранной интервенции. И не вызывает любви у самого облагодетельствованного народа. Ну, скажем, сербам во многом благодаря России была дана независимость в 1978 году на Берлинском конгрессе в 1878. Но отношение сербов к России было амбивалентным, а болгары просто воевали против России в двух мировых войнах. Поэтому надо свободу завоевывать сами. Это общий принцип. Я думаю, что Лукашенко в значительной степени опирался на поддержку Путина. И люди, которые выходили в 2020 году на митинги с требованиями смены режима в Беларуси, они, может быть, до конца не понимали все, что если лукашенковский режим треснет, то просто будут в той или иной форме введены российские войска, чтобы утвердить с Лукашенко или без Лукашенко прорусский авторитарный режим в Беларуси. Если в России будет демократический режим, он, безусловно, будет политически и морально поддерживать демократический режим в Беларуси. Ту же Светлану Тихановскую. Но, конечно, сбросить Лукашенко – это задача самого народа Белоруссии. И если он на это решится, а мне кажется, что он на это решится, то тогда без поддержки Путина или другого авторитарного режима в Москве белорусский лукашенковский режим не просуществует долго, и автаркия недолговечна, но опять же это воля самого белорусского народа. Я уверен, что он имеет эту волю к победе. Кстати говоря, одно из объяснений, почему Лукашенко боится использовать армию, белорусскую армию в войне с Украиной. Я думаю, он ясно понимает, и ему его разведка об этом говорит, что очень многие белорусы, если не почти все, в армии просто повернут оружие против Лукашенко и или присоединятся к украинской армии, или, по крайней мере, откажутся воевать. Ну, из вашего ответа я понял, что все-таки теоретически вы допускаете возможность существования режима и без поддержки Путина. Ну, вы знаете, мы ведь не самые пророки, не бабка Ванда, чтобы говорить будет так, а не так. Мы ученые, и всегда у нас есть допуск. То есть, скажем, я так скажу, что я даю примерно 10% на то, что режим Лукашенко сможет автономно достаточно долго существовать в Беларуси. И 90%, что он будет свергнут в течение ближайших недель или самое большее месяцев после восстановления демократического режима в России. Дякую, Андрей Борисович, за гуторку. На связи с Прагой был российский историк, доктор исторических наук, профессор Андрей Зубов. У Празе для вас працавал Сергей Обламейко. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментуйте и робите репосты, коли у вас есть такая махчимость. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Добрый день, вы на канале «Свобода Премиум», тут Ганна Соус, и сегодня мой суразмовца, белорусский дирижер Виталий Алексеенок. Премьера оперы «Маленький принц», якую он поставил в итальянском театре «Ля Скаля», отбылась 15 кастрычника. Віншую, Виталь. Дякую. І я пропоную, конечно, начать нашу розмову з гэтага амбітнага проекту беларускага музыкі ў найлепшым оперным театре свету. Як ты, Виталь, отримав запрошение поставить оперу в Мілянском театре? Так атрымалось, что уже больше за год, может, нават за 2 года я достаточно часто працую у Италии. У минулом годе я выиграл один из самых буйнейших таких конкурсов дирижерских, и он так само был у Италии, конкурс Артура Тосканини. И с того часу, самое позднее, про меня доведались у оперных театрах, у испанических оркестрах Италии, тому меня после этого конкурса запросили так само сделать эту постановку. Я так разумею, что ты дирижер-постановщик этой оперы, так? Так, так. Музычная постановка, то бок праца с оркестром, со спеваками, с усими, с хором так само. И так само праца с режиссерской командой, это все была моя праца. Ну и как прошла премьера, какие были реакции публики, музычных критиков, коллегов? Прошло все вельми добро. У нас был абсолютно полный зал, полная заля. И так само у нас уже было несколько інших выстав после премьеры. И за все была полная заля. Тому, конечно, это вельми приемно. У Милане, как вы ведали, 2000 мест в оперном театре у Ла Скала. Там были и дорослые, и дети, и семьи, и все разом. И это было, конечно, такая, мне кажется, так само для миланцев важная импреза, когда они пришли у такой колькости. По аплодисменту мы так само чули, что все добро. Ну и критики, и музыки, и дирекция театра, и все коллеги так само были задоволены. И тому, конечно, мы вельми рады и можем сказать, что это после. А як долго у Мілянском театре будет идти эта опера? Со мной она будет идти увогуле 8 разов, 8 выстав будет. После этого они еще будут показывать 10-15, может, даже 20 разов, але уже с ихними мясовыми дирижерами из Ла Скала. Потому что я уже поеду далей, я уже зарабил свою працу, я поставил ее музычные, провел первые выставы, а после уже они будут еще несколько десятков разов показывать это со своими силами. От калі былі публікацыі пра гэтую пастаноўку, ці згадвалася пра сітуацыю ў Беларусі, калі гаварылі пра пастаноўку гэтай оперы? Ну, згадвалася толькі тое, што я беларускі дырыжор. І, канешне, яны такім прямым нейкім вобразам яны не паказвалі, не пісалі пра тое, што я беларус, а ў Беларусі зараз такая сітуацыя. Таму што, шчыра кажучы, канешне, ў Італіі зараз ужо не ўсе ведаюць, якая сітуацыя адбываецца ў Беларусі. І італійцы, я б не назваў іх таксама людзьмі, якія заўсёды цікавяцца сітуацыяй у Беларусі, так мякка кажучы. І нават не ўсе ведаюць дакладна, што атрымліваюць, што адбываецца ва Ўкраіне. Таму, канешне, я лічу, што это вельмі важна, што кожны з нас, беларусаў, проста самім сабой ён нешта расказвае пра Беларусь. Я, канешне, можа, нават пра гэта не пісалі там нейкія буйныя медыя, але я размаўляў з дзясяткамі людзей пра Беларусь, пра Ўкраіну, пра ўсё тое, што адбываецца апошнія гады там. І, канешне, пра сябе самога я трошкі ўжо спрабаваў нейкім людзям расказваць. Так. Магу задаць пытанне, чаму «Маленькі прынц»? Чым гэты твор адметны для цябе асабіста? Чаму ён актуальны цяпер? «Маленькі прынц», мне здаецца, актуальны заўсёды, таму што ён не звязан ні з якімі тымчасовымі падзеямі, ён звязан з намі ўсімі, таму што, як вы ведаеце, Экзюперы напісаў яго за некалькі месяцаў да таго, як ён сам неяк так містычна загінуў, ці быў па-першае згублены. І гэта таксама твор пра жыццё і смерць, пра каханне, твор пра нашы падарожжы з планеты да планеты, пра што ёсць больш-менш рознымі людзьмі, нашы адносіны паміж людзьмі. І гэта ўсё, канешне, на такім, як бы сказаць, больш мастацкім ці абстрактным узроўні вельмі-вельмі актуальна для нас усіх. І каханне за сімвалам розы, ці наша нейкая адзінота, самота, это ўсё пра пра нас, пра кожнага з нас, і ўсё гэта ёсць у «Маленькім прынцы». І, канешне, вельмі цікава для мяне, таму што я першы раз прачытаў гэтую кніжку, калі мне было 7 гадоў, і калі прыйшоў у першы клас у горадзе Вілейка, і тады моя класная навучальніца, настаўніца расказала нам пра гэты твор, Лілі Івановна, і яна расказвала з такой любоўю пра гэты твор, што тады ўжо, калі мне было 7 гадоў, я зразумеў, што гэта штось такое неймавернае. І з тых часоў, шчыра кажучы, нічога не змянілася. І я таксама люблю зараз гэты твор і гэтую оперу, таму што эта опера была напісана спецыяльна на замоўленне Ласкала, і раней не было. І 15 кастрычніка адбылася сусветная прэм'ера. Вось. І, канешне, это было цікава бачыць, што ці ў Беларусі, ці ў Італіі, ці ў іншых краінах это ўсё пра адно і тое ж. І ўсе мы людзі, і ўсім нам неяк трэба адзін з адным спілкавацца. Вот мы вернемся до нашей размовы не в забаве. Я хотела звернуться до нашей аудитории. Калі ласка, ставьте лайки, калі ласка, коментуйте, делитесь этим видео. Таким чином нашу размову зможе поглядеть, як мага более людей. А мы протягиваем размову с белорусским дирижером Виталем Алексеенком. Виталя, вот есть балет «Маленький принц» белорусского композитора Евгена Глебова. Вот калі ты працавал над оперой, ти отчував некую повесть с глебовским балетом, хотя, конечно, это разные жанры. Так. Ну, і опера, і балет, канешне, это розныя жанры, але яны блізкія тым, што знаходзіцца ў стенах аднаго і таго ж опернага тэатру, што ў Мінску, што ў Мілане. Але, канешне, больш ёсць адрозненне, чым нейкіх і таких падобных рэчаў. Я магу сказаць, што музыка Глебова і музыка Пьеранджело Вальтіноні, это італійскі кампазітар, які зараз напісаў на замоўленне Ласкала оперу «Маленькі прынц», яна ў чымсьці падобная, што тычыцца розных фарбаў, таму што гэта ўсё ж казка «Экзюперы» і казка для дарослых, для дзяцей, але таксама для дзяцей. І нейкая вялікая колькасць розных фарбаў, каб кожны персанаж неяк сябе быў музычна, мог сябе паказаць. І ў гэтай оперы таксама шмат такіх розных і цікавых рэчаў. Я не буду проста казаць ўжо там тэрмінамі спецыяльнымі, музычнымі, але некаторыя падобнасці я знайшоў, але, канешне, больш там, мне здаецца, розніцы – чым падобна. Вот апошні раз даваў інтэрв'ю, мы з табой размаўлялі у сакавіку 2021 году, тады толькі выйшла твая кніга пра беларускія пратэсты, белыя дні Менску на нямецкай мове. Ну і я ведаю, я сачу за тваёй кар'ерай, што вельмі шмат чаго змянілася і ў тваёй музычнай кар'еры, і ў жыцці, і гэта і з Украінай звязана. Раскажы, калі ласка, для нашай аўдыторыі. Так, так, апошнія некалькі гадоў змянілі маё жыццё ўвогуле абсалютна. Ну не толькі маё, і жыццё нашых гледачоў і жыццё мільёнаў людзей у Беларусі, ва Украіне і іншых краінах. Так, я напісаў кнігу пра наша беларускае лета 2020, таму што я быў у жніўні ў Менску, бачыў гэта ўсё сам. І, канешне, это такое маё пасведчанне, якое я напісаў на нямецкай мове для немцаў, каб яны таксама больш зразумелі, што такое Беларусь, хто такія беларусы. І гэта пасведчанне гвалту, які стварала беларуская дзяржава, беларускі рэжым, і пасведчанне той любові, якую і салідарнасці, якой мы пачалі дзяліцца адзін з адным, ну, самае позняе з лета 2020 года. І мне здаецца, што шмат з таго, нягледзячы на тое, што адбывалася і адбываецца апошнія два гады, яшчэ засталася. І вельмі важна, што для мяне таксама вельмі важна, што гэта пасведчанне засталося. Ось, і для немцаў, і для нас усіх. А што тычыцца Украіны, то, канешне, украінская сітуацыя зараз змініла увесь кантэкст. І я з'яўляюсь артыстычным дырэктарам музычнага фестывалю ў Харкаве. І Харков, як вы ведаеце, адзін з гарадоў, якія больш за ўсё трапілі ў гэтую вайну, на жаль. І ў Харкаве мы падчас вайны, на пачатку вайны, увесну 2022 года, зрабілі 4 канцэрты ў бункерах, у шпіталях, у метро, дзе жылі людзі. На той момант некалькі тыдняў ўжо жылі людзі, і там было 300-400 чалавек, і нашыя музыкі, якія для іх гралі, гэта было нешта вельмі такое моцнае. І, канешне, я звязан з Украінай, я ўжо там 5-6 гадоў, амаль што кожны месяц быў ў Украіне. Ось, але, ну, зараз такая сітуацыя, што і Беларусь, наша радзіма, і ва Украіна, і Украіна, мая другая радзіма, сталі нейкімі тэрыторыямі нон-грата, куды зараз немагчыма прыехаць. Але, канешне, на мастацкім узроўні, на увогуле любым чалавечым узроўні я спрабую далей гэтую тэму развіваць. Так, тут тэма салідарнасці вельмі важная, музыка, сумесныя творчыя праекты праходзяць не толькі ў падтрымку людзей, якія цяпер пакутуюць ад вайны ва Украіне, але і ў падтрымку беларускіх палідняволеных, у падтрымку Марыі Калеснікавай. От недавно праект «Неба Марыі» на музыку беларускай кампазытаркі Вольгі Падгайскай. Прайшла такая акцыя ў Боні, якую фактычна ты арганізаваў разам з Вольгай Падгайскай. Раскажы пра гэта і пра іншыя праявы салідарнасці музыкаў з беларускімі палітычнымі зняволенымі. Да, я ўсё ж дырыжор, я музыка, я прадстаўнік класічнай музыкі, і шчыра кажучы, класічная музыка не так напрямую звязана з грамадзянскай пазіцыяй, з пратэстамі беларускімі ці з вайной ва Украіне. І шчыра кажучы, мне гэта не падабаецца. І, канешне, я спрабаваў і спрабую і буду спрабаваць камбінаваць мастацтва, камбінаваць класічную музыку, камбінаваць музыку ўвогуле з тым, што адбываецца зараз на нашых радзімах. І гэты праект на бітхоінскім фестывалі ў Боні, гэта адзін з тых праектаў, якія мне больш за ўсё дарагія, дзе вось гэты момант нашага жыцця беларуска і вайны украінскай можна было неяк змешаць з мастацтвам. І, канешне, Вольга Падгайская напісала на замоўленні бітхоінскага фестывалю і Deutsche Welle, гэты вельмі моцны твор, і у гэтым творы выконваецца верш Андрэя Хадановіча, які таксама спецыяльна напісаў для гэтага фестывалю гэты верш. І гэта ўсё твор, які прысвечаны Марыі Калеснікавай. І у ліце і ў ліке твары Марыі гэта прысвечана ўсім палітзняволеным, якія зараз знаходзяцца ў беларускіх турмах. Да, гэта адзін з такіх важных праектаў, таму што там таксама ўдзельнічаў вольны хор. І вольны хор, гэта раней былі людзі, якіх я пазнаў у жніўні 20-го года на вуліцах Менску і спяваў з імі разам. І таму было цікава, канешне, паглядзець і паказаць гэта для нямецкага гледача ці слухача, што такое беларуская культура ўвогуле і што такое беларуская пратэсная культура, што такое людзі, якія пакутуюць працуюць уже столькі гадоў у Беларусі, потому что немцы это, на жаль, ці на шчасце, не ведаюць, і яны не ведаюць узроўня тых эмоцій, якія мы, беларусы, перажываем кожны дзень. І, канешне, праз мастацтва мы спрабуем больш-менш канкрэтна гэты ўзровень эмоцый, ідэй паказваць, каб неяк распаўсюджваць нашу салідарнасць і дэмакратычную думку. А ці даведалася Марыя пра гэты канцэрт? Марыя даведалася, Маша нават бачыла, мне здаецца, ноты гэтага канцэрта і гэтага твора. І Маша такім чынам магла таксама паслухаць унутраным слухам, што гэта за твор, пачытаць верш. Вось. І, канешне, мы рабілі і раней канцэрты, прысвечаныя Марыі, на Людвігсбургскім фестывалі каля Штутгарта і ў іншых месцах. І, канешне, Маша ведала пра усе гэтыя канцэрты, і мы атрымлівалі нават ад яе словы падзякі, і яна казала, што это дапамагае ёй таксама. Так што, канешне, для нас это вельмі важна знаць, што Маша нас чуе і што свет чуе Машу. От ты гаварыў пра тое, што ва Украіне людзі не шмат ведаюць пра тое, што адбываецца ў Беларусі, нават пра тое, што адбываецца ва Украіне. А ці часта табе даводзіцца тлумачыць, што рэжым Лукашэнкі і беларусы – гэта розныя рэчы, што удзел беларускіх уладаў у вайне і стаўленне большасці беларусаў да вайны – гэта розныя рэчы. Ну, ці даводзіцца апраўдавацца табе, што я вось беларус, у мяне ёсць беларускі пашпарт. Я супраць вайны, я салідарны з Украінай, я салідарны з беларускімі палізняволенымі. Мне здаецца, што мне не прыходзіцца апраўдвацца, таму што мая пазіцыя зразумела ўжо за некалькі гадоў. І людзі знаюць, хто я і якая ў мяне пазіцыя, што я думаю, што я адчуваю на гэты конт і ва Украіне, і ў Беларусі. На пачатку вайны, канешне, было шмат такой гістэрыі, і некаторыя мае украінскія сябры, яны казалі і пісалі, што я ці іншыя беларусы зараз павінны спыніць гэтую вайну. І, канешне, гэта таксама праўда, але гэта вельмі абсурдна. Гэта немагчыма зрабіць мне ці нейкім там беларусам, якія знаходзяцца не ў Беларусі нават. Да? І мы робім тое, што можам. На жаль, мы не можам спыніць гэтую вайну, але мы можам змяніць думкі вялікай колькасці людзей. І, канешне, на мастацкім узроўні я спрабую рабіць тое, што магу. А вінавачэнні, якія былі на пачатку вайны, калі ўжо гістэрія трошкі скончылася, яны таксама спыніліся, і зараз я ўжо такого нічого не адчуваю, але я ведаю, што дзесьці ў краінах больш звязаных з Украінай ці Беларусю, напрыклад, у Польшы ці ў Літве, такія абвінавачэнні некаторыя мае сябры і знаёмыя чулі і чуюць нават зараз, і, канешне, мне гэта не падабаецца, і трэба ведаць усім, грамадзянскай супольнасці ва ўсім свеце, што беларусы, якія падтрымалі змены дэмакратычнаму руху сваёй краіны, і рэжым Лукашэнкі – это розныя рэчы. Мы размаўляем у аўторак, у першай палове дня. Толькі стала вядома, што затрыманая жонка блогера, палітвязня Ігара Лосіка, Даша Лосік. Вот сёння з раніцы ізноў былі абстрэлы дронамі, праз дроны па ўсёй Украіне. Што табе найбольш баліць цяпер у гэты момант? Я не магу вырашыць нейкі рэйтынг тут, што мне баліць больш, што баліць менш. Мне баліць усё тое, што адбываецца з беларускімі палітвязнямі, мне баліць усё тое, што адбываецца з украінскімі людзьмі, з украінскім народам, усім. Да, і, канешне, усе зараз пакутваюць. Зараз, на жаль, і Беларусь, і Украіна – гэта ахвяра таго савецкага, постсавецкага рэжыму. І Лукашэнка, Пуцін і іншыя – это прадстаўнікі гэтага рэжыму. Это проста старая сістэма, якая спрабуе неяк ўсё мінулае захаваць і зрабіць гэта новы маўзалей мінулых думак, мінулага гвалту. І яны выкарыстоўваюць гэтую мову гвалту. І гэты гвалт, на жаль, баліць нам усім. І нам трэба змагацца супраць гэтага гвалту. І ва ўсёй гэтай драматычнай сітуацыі што дае аптымізм? Аптымізм дае тое, што нас багато, як кажуць украінцы, нас шмат. Мы вялікая колькасць. І разам мы можам зрабіць вельмі, вельмі шмат дуже крутых рэчаў. І кожны з нас може зробити щось важне. І я бачу цю підтримку, підтримку цієї думки кожен день у білорусах, у українцях, у людях інших національностей. Разом ми можемо змінити цей світ. Дякую великі, Віталій, за розмову, за те, що знайшли час для «Свободи преміум». Дякую великі. Дякую. Гэта быў беларускі дырыжор Віталій Алексіёнак, які паставіў оперу «Маленькі прынц» у італьянскім тэатры «Ля Скала». Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода. Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі. Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць. Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы. 175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды». У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія. Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце. Без авантурнікаў не абыходзіцца ніякая гісторыя. Мае героі даказваюць, што беларуская гісторыя не выключэнне. На сустрэчу з чытачамі прыйшло нечаканае пытанне. У якога гістарычнага героя вы хацелі б пераўвасобіцца, каб пражыць ягонае жыццё? Я паспрабаваў адказаць жартам, ды аўтар настойваў. І са свядомасці выплыла імя – Генрык Дмаховскі. Упершыню я ўведаў яго, як гэта не дзіўна, у 1990-е гады ў Кангрэсе ЗША, куды, дарэчы, мог без вялікіх праблемаў трапіць тады любы турыст. Спадарожнік, амерыканскі беларус Васіль Мільянович, звярнуў маю ўвагу на тое, што бюсты Касцюшкі, як і прэзідэнтаў Джорджа Вашынгтона, Томаса Джэферсона, а таксама аднаго з лідараў вайны за незалежнасць Злучаных Штатаў Бенджаміна Франкліна стварыў для кангрэсу беларус Дмаховскі. У юнацтве Генрык вывучаў у Віленскім універсітэце юрыспрудэнцыю і адначасова браў урокі малявання і скульптуры. Жывучы пасля паўстання 1831 года ў Парыжы, ён не збіраўся супакойвацца. Звязаўся з карбанарамі, падтрымаў ідэю свайго колішняга паўстанцкага камандзіра Юзефа Заліўскага вярнуцца ў Беларусь і зноў распаліць агонь змагання. На шляху да мэты Генрык мусіў зрабіць 7-гадовы прыпынак у турме-фартэцы Куфштайн у Тыролі. У камеры ляпіў з хлебу розныя фігуркі. Потым Генрык адшліхтуе свой талент у мастацкай вучэльні ў Парыжы, будзе ўдзельнічаць там у стварэнні саркафагу Наполеона. Не магу не згадаць, дарэчы, што пасля плошчы 2006-га мой сын Богдан, успомніўшы аднаго з бацькавых герояў, злепіць у менскай турме з хлебнага мякішу зграбныя шахматы. Праз колькі гадоў такая асоба, як Дмаховскі, у Еўропе знікае. Затое в США з'являється скульптор Генрі Сандерс. Його геній нараджає бюсти президентів, скульптурну групу Гарибальді з веєрами, бюст Лаєша Кошута. Чоловік з такими симпатіями не мог не вернутися на родзіму, адкуль доходили звістки про підрихтовку нового повстання. У 1861-м він знов вступив на Віленський брук, адчинив насупраць катедри скульптурне ательє, а ў 1863-м быў прызначаны камісарам Дзішынскага павету. У траўні на ягоны аддзел з нячэўку напалі карнікі. Дмаховскі, 8 кулямі прашытый, упаў на рукі моладзі, пісаў у сваім лісце адзін з паўстанцаў. Наше знакамітае мястэчка Ракаў адгукаецца ў маёй свядомасці не толькі імёнамі прафесара філёлага Вячеслава Рагойшы і адораных шматлікімі талентамі братоў Янушкевічу, але імем аднаго з найвыбітнейшых беларускіх авантурнікаў пры мінулага стагоддзя Сергея Пясецкага. Пазашлюбны сын шляхціча з вядомага ліцвінскага роду Сергей ўжо ў 17 гадоў браў удзел у змаганні з бальшавікамі ў складзе аддзелу вядомага атамана Вячкі Адамовіча. Атаман пад псеўданімам Дзяргач займаўся і літаратурнай творчасцю, але яшчэ і ўявіць сабе не мог, што пад ягонай рукой ваюе адзін з будучых выдатных польскіх пісьменнікаў. Не падазраваў гэтага і сам Пісецкі, што на той час ведаў па-польску ўсяго якую сотню слоў. У заходняй Беларусі ён стаў агентам польскай вайсковай выведкі, знаходзячы час і на маштабную кантрабандысцкую дзейнасць у ваколіцах памежнага Ракава. Тагачасныя прыгоды лягуць пазней у аснову яго першага раману «Каханак вялікай мядзведзіцы». Пра свой авантурны характар Пясецкі мусіў неўзабаве развітацца з турботнай працаю выведніка, але лягчэйшым ягонае жыццё не зрабілася. Пад уздзеяннем какаіну ён учыніў цяжкое злачынства і ў 1926 быў засуджаны на расстрэл. Улічыўшы заслугі перад сакрэтным ведамствам, расстрэл замянілі на 15 гадоў зняволення. Арганізаваныя Пясецкім тры бунты вязняў скончыліся ягоным пераводам у самую жорсткую тагачаснай Польшчы свінтакшыцкую турму. Там былы дыверсант і кантрабандыст нарэшце вывучыў польскую мову і пачаў пісаць на ёй мастацкую прозу. Публікацыя першага раману выклікала паспяховую кампанію дзеля датэрміновага вызвалення хворага на сухоты пісьменніка. Ён выйшаў на волю ў 1937 і ўжо ў наступным годзе разглядаўся як кандыдат на быліст. У гады вайны Пісецкі гераічна ваяваў на Віленшчыні ў аддзелах арміі краёвай і выславіўся тым, што сярод белага дня наладзіў у Вільні уцёкі з гестапа Юзефа Мацкевіча, пазней знакамітага пісьменніка польскай эміграцыі, між іншым яшчэ аднаго беларуса з паходжання. Сярод больш чым дзясятку раманаў таксама паваеннага эмігранта Пясецкага самай вядомай, напэўна, запіскі афіцэра Чырвонай арміі, што ў камуністычнай Польшчы заставаўся пад забаронаю, а па-беларуску выйшаў у 2005 годзе. Чытаючы запіскі афіцэра, я на пачатку быў трохі ўквелены празмерным, як мне здалося, гратэскам. Але згадаўшы ўласны армейскі досвід, цалкам пагадзіўся з перакладчыкам, які ў прадмове адзначае, што гэтая кніга ёсць адным з найбольш паслядоўных, знішчальных, бескампрамісных і па-сапраўднаму смешных прыкладаў сатырычнага адлюстравання сутнасці савецкай сістэмы. По-беларуску ўжо загаварілі і «Каханак вялікай мядзведзіцы», і «Пяты этап», і «Жыццё разброенага чалавека», і «Яблачык», і тое, што найбольш кранула мяне глыбінёю псіхалагізму. Раман «Багам ночы роўная». На надмагіллі Пясецкага ў брытанскім Гастынгсе высечанае сузор'е вялікай мядзведзіцы, па якім ён безліч разоў арыентаваўся у беларускіх лясах. Каб пазбыцца думкі, нібыта айчынны літаратурны працэс у 1920-е атрымаўся на ціхмяных, сарамяжлівых хлопцах у кашулях-вышыванках, дастаткова пазнаёміцца з асобою паэта Павлюка Шукаіны. Ужо адно ягонае аблічча, баярская бабровая шапка, паліто з кенгуровым каўняром і цяжкі шукаваты кій у руках – патыхала небяспекою і скандалам. Толькі не кажыце мне, што прозвішча чалавека не адбіваецца на ягоным лёсе. Маючы схільнасць да лідарства і эпатажу, Шукайла за сваё кароткае жыццё паспеў памяняць мноства пасадаў, Редактор Слуцької кругової газети, секретар Расонського райкому партії, старшиня комісії перевірки ходи білорусізації у Расонському районі, загадчик катедри у Московському інституті кінематографії, віце-президент Державної академії мистецтв у Ленінграді. У ягоному расонському кабінеті побач з портретом Маркса замість Леніна висів портрет самого Шукайли. Магчыма, згаданы факт таксама паўплываў на тое, што за ўчынкі не вартыя члена партыі Паўлюка на 2 гады пазбавілі права займаць начальніцкія крэслы. Гэта паспрыяла ажыўленню літпрацэсу, бо з'явіўшыся ў Менску, Шукайла ў 1927 стварыў беларускую літаратурна-мастацкую камуну, суполку, альтэрнатыўную маладняку да ўзвышшу і арыентаваную на гэтак званых камуністаў-футурыстаў, расейскі лев і украінскую новую генерацыю. «Што мне да поля з яго васількамі, пагубнай кветкай палёў», – пісаў Павлюк. У сваіх публічных выступах ён бязлітасна граміў усіх літаратурных аўтарытэтаў. Помсцячыся, адна з ахвяраў запусціла ў масы прыпісаны Шукайлу вершык. «Выйду я на сенажаць, ды з нагана ў жабу, бац!» Але ўрэшце гэта толькі паспрыяла славе паэта-скандаліста. Чытаючы некаторыя ягоныя опусы, я згадваў словы польскага паэта Юліана Тувіма пра тое, што вершы маюць права быць без рыфмы, без рытму, часам нават без сэнсу, але нельга, каб усё пералічанае разам было ў адным вершы. З другога боку, Шукайлавы радкі на Беларусі «Вада з крыві», «Палеткі з кургановых крыжоў» Міхась Зарецкі хацеў узяць эпіграфам да свайго раману «Крывічы». Пасля заканчэння камуністычнай акадэміі ў Маскве пачалася імклівая, але недоўгая кар'ера Шукайлы ў свеце кіно і тэатральнага мастацтва. У 1930-м адбыўся першы арышт, але Павлюк здолеў праз месяц выйсці на волю і неўзабаве нават атрымаў званне прафесара кінамастацтва. Падчас другога арышту ў 1935-м яго зноў жа хутка выпусцілі, але інвалідам са зламаным хрыбетнікам. Трэця сустрэча Павлюка з органамі, на той час былы прафесар ужо ператварыўся ў бамжа, сталася фатальнай. Як удзельнік контррэвалюцыйнай арганізацыі, ён быў засуджаны на расстрэл. Прысуд выканалі ў наступную ж ноч. Ёсць у мяне здавён такі крытэр ацэнкі паэзіі. Калі з кніжкі ўразіць хоць адзін радок, запамінаю імя аўтара і чакаю наступнае сустрэчы. Калісьці на пачатку 1970-х, дзякуючы сябру аднакурсніку Геннадзю Кулажанку, да маіх рук патрапіў паэтычны зборнік, які пачынаўся неяк нязвыкла даверліва. Я хацеў вам сказаць. Кніжка называлася «Непазбежнасць». Яна была ў папяровай вокладцы, выдадзеная абы як, але затое абцёрханая і з загнутымі хям-там краямі старонак, бо відавочна мела немала чытачоў. Да іх ліку далучыўся яшчэ адзін. Пагатоў, акрамя першага радка, мяне, можа, нейкім эпічным размахам зачапілі і іншыя. «Стаю над Дняпром, на слядах сваіх продкаў, стаю». Аўтара зборніка звалі Мікола Купрэю. Год прамінаў за годам, яго даўнія радкі не вялі ў памяці, а новых кніжак усё не з'яўлялася. Другая кніга «Правінцыйная фантазія» выйшла амаль праз 30 гадоў, у 1995-м, і адразу была вылучаная на дзяржаўную прэмію імя Янкі Купалы. Камісія па прэміях аднагалосна выказалася «за». Але знайшліся рупліўцы, якія настукалі куды трэба, што Купрэю зганьбіць годнасць лаўрэата, бо ён бомж, ды апрача ўсяго в адным з вершаў згадаў неласкавым словам страшна падумаць самога прэзідэнта. Саюз пісьменнікаў даў Купрэеву сваю прэмію імя Аркадзя Кулешова, а абласное начальства у выглядзе своеасаблівай кампенсацыі пастанавіла адшкадаваць паэту кватэру аднапакаёўку ў Пружанах. На загадны званок з берасця ў райцэнтры адказалі, што Купрэеў валацуга і алкаголік, але найвышэйшы абласны начальнік сурова запытаўся ў чыноўніка, ці напісаў той сам хоць адзін верш, каб судзіць паэта. Тады Купрэеў у бясконцах бадзяннях па Беларусі раз-пора заявляўся ў часопіс «Крыніца», дзе я меў палову рэдактарскай стаўкі. Мой калега, паэт і крытык Леанід Галубовіч, заўсёды апекаваўся госцем, сачыў, каб той быў сыты, памыты, па сезоне апрануты, але галоўнае, «Крыніца» друкавала практычна ўсё, што пісаў Мікола. Узровень шчырасці да сябе і самых блізкіх людзей у ягоных аўтабіяграфічных аповесцях шакаваў. Прачытаўшы дзіцячыя гульні, бацька вандроўнага паэта адмовіўся пускаць таго ў хату. Пасля кожнага міколавага візыту ў рэдакцыю я доўга не мог дасягнуць душэўнага спакою, спрабуючы ўявіць, як ён жыве, хворы, незразуметы і адрынуты сваякамі, маючы нейдзе ўласных дзяцей, якіх калісьці, абраўшы лёс вандроўніка, пакінуў без падтрымкі. Не маглі супакоіць і ягоныя вершы. «Колькі яшчэ мне, высокі Господь, па свеце насіць пакуту?» На ягоным надмагіллі выбітыя словы: «О, я многа хацеў вам сказаць». Гадовым я за одну ноч прачытаў кніжку пад назвою, ад якой адразу дыхнула нечым свежым і прытульным. «Не плач, душа моя». Калі гэта сацыялізм, падумалася мне, то я японскі імператор. Галоўны герой кнігі Анцюха быў персонажам безумоўна станоўчым, але відавочна не савецкім. Ягоныя цыганскі лад жыцця, нязводны гумар, авантурнасць нагадвалі персонажаў Твена і О'Генрі. Імя аўтара кнігі зноў жа спадабалася і надзейна легла ў памяць – Вячаслаў Дубінка. Калі пасля выступу на дзедах 1988 году у мяне ўзніклі непаразуменні з міліцыяй і трэба было часова знікнуць з далягляду, Дубінка сам знайшоў мяне і прапанаваў, колькі спатрэбіцца, жыць у яго майстэрні. Пра тыя 3 месяцы побач з чалавекам, што так нагадваў свайго героя Анцюху, можна напісаць яшчэ адну аповесць. Народжанаму у вальналюбным Слуцку хлопчаку, сыну антысаветчыка, які 8 гадоў мусіў прыбавіць у Уркуце і вярнуўся адно пасля смерці Сталіна, Вячаславу з юных гадоў праглася рассунуць межы ўласнага свету. Народжанаму у вальналюбным Слуцку хлопчаку, сыну антысаветчыка, які 8 гадоў мусіў прыбавіць у Уркуце, Вячаславу з юных гадоў праглася рассунуць межы ўласнага свету. У 7 класе ён абтрос у суседа яблыньку, атрымаў на сокавыціскальным заводзе кучырвонец, купіў білет на цягнік, дакуль хапіла грошай, а далей на даху вагона даехаў да Адэсы. Даехаў, каб убачыць мора, гэткім самым чынам ірвануць назад, насустрач матулінам кухталям. Былы заўсёднік сустрэчаў у нонкарфармісцкім асяродку на паддашку, Дубінка застанецца унікальным для Беларусі творцам. За тое, каб выдаць яму пасведчанне сябра, галасавалі прыёмныя камісіі 4 творчых саюзаў – журналістаў, пісьменнікаў, мастакоў і народных майстроў. 5-й саюз дызайнераў просто не паспеў. Вандроўныя нарысы Вячаслава Дубінкі прыводзяць на памяць творы Рышарда Капусцінскага. Прасякнутыя незлішчальнай іроніяй кнігі «Браты святой ночы» і «Сындыкат Мані Дулі», «Як і не плач, душа моя», маглі б стаць літаратурным грунтам для авантурных серыялаў. Але найбольшую славу прынесла Дубінку, відаць, старадаўняе беларускае мастацтва выцінанкі, якое мяновна ён вярнуў з нябыту. Выцінанкі Вячаслава Дубінкі ілюструюць многія беларускія кніжкі, дапамагаюць мультыплікатарам здабываць міжнародныя прэміі, проста захапляюць сваёй сціплай геніяльнасцю. Знайдзіце, да прыкладу, у ягоных альбомах твор пад назовам «Пеўні ловіць сэрцам дух прыгожый». Міліцыя колькі разоў затрымлівала ненармальнага з нагніцамі і паперай на вакзалах і в аэрапортах. Апісаць, ізноў прыцягваючы ўвагу пільных ахоўнікаў парадку, ён найбольш любіў на менскім паштамце. Ягонае сэрца спынілася на паўдарозе, на паўслове, на паўсправе. Рыхтаваў да друку кнігу прозы, пісаў пра другое слуцкае паўстанне, што выбухнула ў 1967 супраць неправеднага савецкага суду. Заходзячы на паштамт, я дагэтуль наструньваюся, а раптам у чалавечым тлуме сустрэну уважлівы цёплы позірк ягоных неўміручых у памяці вачэй.